الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي رضي الإسلام للمؤمنين دينا ونصب الأدلة على صحته وبينه تبيينا وغرس التوحيد في نفوسهم فأثمرت بإخلاصه فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يجعلنا من الذين يتبعون آثاره ويقتدون بأثره ويستنون بسنته ويتبعون الذي أوصى به أمته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هو التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة وكما نسأله جل وعلا أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا خالصا وعملا صالحا متقبلا وكما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية ونسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخاتمة ونعوذ به جل وعلا من سوء الخاتمة إنه جل وعلا ولي ذلك ومولاه فبعد أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله أرأيتي الله تبارك وتعالى أم وتوتا كوكانكو نيولا دو كادو دين إسلام يونام بيدو قندن بدين كبيري رمو كانكو الله تبارك وتعالى أفنتي تيجي لا يحل ليدي كادو دين كمكو كإيوري ونا دين ففناكا كانكو الله تبارك وتعالى أتوكي أبتا لبيدو قندن بقندن أنغال توتا rini sabu laɓɓingol ngal ɗo gondinal tiiji hawni ɗi feɓɓiɗi haqqi kanko allahu tabaraka wa ta'ala o teddiniri ɓeeɗo o neminiri ɓe peewal makko ngal tawi ɗum ko dokkal e yurmeende immorde ka makko wona dole heɓata ɗum seeni ɗen kanko allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko tun woni reweteeɗo dewal goonga ko kanko kadi woni taguɗo tagore nen fiyo ɓe rewmo سوران دن لالهم صلى الله عليه وآله وسلم كان بي الصحابة بمقبه كورده كصنابه كلا أرضباه مقبه يوادوغ المقيرن بيوانو ودنن جوكي توبات مقبه ورني تقبياتي نوضوكم حانيان دي درنغل داري سوران الله تبارك وتعالى كيرمين دي مقوة كمقير مقوة يوواتو ان يبندران توجدو سوران مكانت الله سبحانه وتعالى لو أرشي ستاين كوكو يتي لأكين غل تسولي إكا فيني ودنين كوكو يتي يينر غل ينببين تريد المكانت جل وعلا لو أرشي ستاين باتن مؤيو ودنين باتن بندن يندمائتين ودنون الأمور كو بخواتيمها تيجدين كوكو دي قرسي تيري ووكو دنوني كو دي نياوي فيرتين لأن من مات من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه وبرادو دي أن دي لكم نأكو ووري مودو مهيد وهم هيو ما يدي او أي ستويه نوالك ونادو واند كنو كنن نأكو ما يمودو ووكو دو ما إمن تنت فنأكو إمن تنة مودو ووكو دو وننجر دمك الله سبحانه وتعالى مطلم برطن مادم أرأي ستويه دون فكيه نجيهك سيكيو على neɗɗo kala marɗo hakkil hisuki ki tawata ko fitrat allahi allati fatara annasa alayha hara ɗum lam yataghayyar fi fitratil insan tagodindi jomumen tagide bani adama ndi e hakkilte Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri bani adama senniniri mo ɗum ɗon hakkunde makko e mummunteji ɗi. Kala heddodiɗo e kinton hino jaɓi wondema Allahu tabaraka wa ta'ala hino waɗi tarkibu bani adama on hino yuɓɓidiri mo fi yo timmu wonugol bani adama e fiiji ɗiɗi. Hada mimma la yashukku fihi sahibu aqlin salim. Woni al insanu murakkabun min jismin wa ruhin, hada mimma la khilafa fihi lada jami' al alam. Fo hino jaɓi bani adama ko fiiji ɗiɗi jomumen tumbiniri o timmi wonde bani adama, woni wonki e ɓandu. Ɓe wi noon ɗiɗo fiiji ɗiɗi gootum e makkum no waawi wonde ɓaawo kuma, kono kuma waawata wonde ɓaawo kuma few. Ina jeya e ko waawata wonde ɓaawo kuma hakkunde ɓandu e wonki ɓandu. Ina waawi ko waawi wonde kañum alastiqlal wonki, no waawi wonde ko alda e ɓandu hara wonki tan jaati hara kadi yatana'am. Kono ɓandu waawata wonde hara wonda e wonki du heddo wonde ɓandu, alaysa kadhalika? Marɗo hakkil fo no jaɓi. Ɓandu si wonki yalti e mayru, si tawi acco wonki kin yaltude ndu wuuri duuɓi wiyen temedere, si a naari ndu a ñoƴƴi a tawa haa jooni ko ndu ɓandu ndu wonki woni e nder muuɗum kasko. Kono si wonki yalti e nder ɓandu hayso ko dumunde seeɗa reni, si a naari a tawa hannde kadi ko woni hoore ɗum ɗo kon yehi seeɗani battane mum ayiye sansugol e bonugol. Hada min al musallam, jeya ko jaɓa ara landaki dalil, landaki niqas koɗodiral ko wigol tum hii ɗum ɗon ko ɗum woni. Hina jeya kadi ko ɓuri mawnude ko tedde kon e ɗiɗo ɗiɗi wonki tinnidi ɓandu ndu, ɗum kamne jeya e ko jaɓa wonki e ɓandu ko honnum ɓuri moƴƴude teddude. Neɗɗo fof no anndi ko wonki ɓuri moƴƴude teddude ɗi ɓandu, ko waɗi noon ɓandi aqibatu aljisme ko maga ko addudu wattoraw, battane ɓandu ko gilɗi e leydi sakkitorto ɗum. Allah subahanahu wa ta'ala noon nde tagi ɓandu waɗi ɓandu ma wuura, tawi si ndu wuuray kon ma ndu jonne ko ndu wuurira. Joni men waɗi ɗum ɗon fof ka dow leydi ɗo si andi ɓandu nun ko ndu wuurirta ko ndu tawi ɗum dow ɗo, tawi ɗum ko baruriyatul hayati wiyete kal acle wan naw yasur, ñaamugol e yarugol e ɗaanagol ina jeya e tugaale ko ɓandu wuurirta ko. Ɗiɗo tati gootum fof kum ɓandu ɓandu mankini yiiɗo ki wo annay ɗum manki e makki. Neɗɗo noon no waawi wonde lootaaki ronka feynide e ngurna makko ɗan taa. Kono neɗɗo waataa wonde ñaamaali ronka feynude, o waawataa wonde o yaraali ronka feynude, o waawataa wonde o ɗaanaaki ronka feynude. Ɗum o yiɗi ko yiɗa, kaahi mo mari ihtiyaareeɗi. Joomumen noon addi ko ñaametee e ko yaretee, o waɗi ɗoygol ngol subaatan howtorɗum fiyo ɓanndu nu hettu hoore mum. O waɗani noon kiiɗoo wonki ko wiyetee kon arruh ko ki wuurira, kanki ñaametee makki e njaram makki e fowtaare makki kaka dewal joomumen woni. Wonki ko ñaamata ki wuura ko dewal ta'a, wonki ka fawtoto ɗaano ɓuttina ko bi dikirillah, ala bi dikirillahi tatma innu maga. Joni noon hino jeyaa ko sikke wo ala ko wurnitata kiiɗo wonki bani adama, wurnita gonɗinal ngal ka nder kiro wonki woni jangugol Issa ɓeeɗo moƴƴiɓe yewtuɓe. Ko waɗi noon ɓe acci amsila mise ɓe tawata koye maɓɓe woni misal fiyeteengal ngal e kala faalaaɗo moƴƴude e kala moƴƴuɗo wiyetee kaari. Allahu akbar, on hino waywa sahaabaaɓe ɓee kono feƴƴintaake ɗo saa ka moƴƴugol ko kaari moƴƴi ka dow laalagal leydi ɗo o ko yugol Allahu akbar huwa ka sahaaba ya ahi kaa o feƴƴey ɗon. Joni noon ɓayri ɓe woni misal yudrabu behim fi salah, anndugol ɓeeɗo o mimma la chakka fihi, anndugol fii ɓeeno jeya ko ɓeydata neɗɗo. Si tawi ko woni anndirde ko liya yata'allamu liya'amala bihi, ara ko woni anndirde ko fii yo gollitir durna sahaaba ɓe mbeyda e bani adam. Ine jeya noon ko ɓurata ɓeydaade e heɗitotooɗo ɗum ɗo ko koyete ngal gonɗinal, ngal tawata wonaa huunde so'eteende haa hannde meeɗa liide gonɗinal kaa. Kono hiɗen jaɓi gonɗinal no woodi kaa e meeɗi ngal yiwde, ngal wooɗa, ngal ɓeydoo, mo ngal ɓeydori wo yashur, ngal ɗuytoo, mo ngal ɗuytori wo yashur, o so'ay. Kono so a wii hollal ngal o waataa ngal meemude kaa. Ine jeyano e ko ɓeydata ngal ɗoo ko karmo kooɓe gooto yimo wii tashabbahu bissalihina in lam takunu mislahum fa inna tashabbuha bilkirami falahu. Ɓayri neɗɗo ine jeya e tabi'iyya makko yiɗugol njenndingol, ɗum no wela bani adam, tesagol mo wa'ugol wakaari, ɗum no wela neɗɗo haa ko ni o tagiraa. Jooni noon ɓayri maa o waɗa ɗum tuma etotoɗaa faalaade eggude no wawɗaa noon wa'aa no kaari wayi noon wo eto tawa ko saalehe ko moƴƴo. Si a etike noon moƴƴugol wa'awa moƴƴuɓe ɓen hay si on fotaali ɗum ɗon tun etagol mo wawgol wo maɓɓe tun ko malal naa noon fii si a wa'iiwa maɓɓe ɗon nu faamuɗen noon. Fa inna tashabbuha bilkirami falahum, ida kana tashabbuhu bilkirami falahum fama baaluka biman kana ka salihin. Faamilan nonne si tawi etagol wawgol wa maɓɓe tun ko malal ko holnu faamuɗen etiiɗo haa waywa maɓɓe, on noon ko malsifaaɗo ko malaaɗo. Jooni noon ko ɗum ɗum ngurdan ɓeeɗo sahaabaaɓe wiiɗen nafata en daa'iman wa abadan. En addaa ɗiiɗo darsuuji linata ajjab la naafi en haa o haaɗa ɗo buy haawinoto kono haawande maɓɓe nden nafaali ɗo fof. Ko nafata ɗiiɗo yewtureeji ko si ɗi eggaama kadi nanaa ɗon, ɗi wattaama kadi haani wonde ɗon woni ka ngurdan. Oɗo noon sahaabaajo mo jogiɗen hannde Habib bun zeydin al ansari mi yiyee jarrabu ye ko Allahu tabaraka wa taala waɗata kon wondema ɓeeɗo yimɓe moƴƴiɓe ɓe seerataa hiɓe jarri ɓee. Ko ɓuri mawnude jarrabu ye ka tabaraka wa taala ko ɓurɗo moƴƴude wo joomi men fawataa bani adama jarrabu ye ɓuri gonɗinal makko man fa illa yakfur. Neɗɗo fawaama ko townataa wala to hammilna maala taqata lana bihi, si men townaali tun men yeddal. Ko ɗum si ko ɓuri mawnude jarrabuye ka dow leydi ɗo ko nelaaɓe ɓen e annabaaɓe ɓen summa al amsal fal amsal, hikkuɗo e maɓɓe o kañum ɓurata sattireede. En ara yigolle ɗan ɗo ngurdan oɗo wiyeteeɗo Habibu bun zeydin al ansari radiallahu anhu ko ko wiyetee piiji tati heɓeten e ngurdan nan sen jooɗike ɗo haa jannga. Si en darni jooni yewtere men ko ɗin ɗon tati tun helete sen wowliiɗi sen faala en darna e ɗon yewtere men sen woli ɗo a janngo ko ɗum tun. Sen darni nde ɗon kadi ɓaawnde wolɗen ɗin ɗon ko ɗum ɗon tun woni ko heɓeten e ngurdan ɗan hara ɗum nafay en woni aranun ɗum woni albazlu wattadhiya walfida li dinillah. Kodi o tati kono janno fenka wondema anna nafsa wannafis yufda bihi dinallahi taala. Ko neɗɗo on ɓuri marde e ngurdam makko ɗan teddi o hikkini fi muɗum koyo neɗɗo on wattilo ɓettugol ɗum sokkira dina islam. Ko neɗɗo ɓuri marde ko foori e teddi ka ngurdam makko ko wonki makko ki hikkita ɗon jawdi makko ndi. Oɗo noon hollay en ko ɗiɗo ɗiɗi wonki ɗi layyoto islam yaha. Ɗum en ara yiugol ɗum kanko wiyeteeɗo Habibul Zaydin, hakkunde makko e o wiyeteeɗo Musaylamatu bun Habib Al-Kazzab. Yi inne ɗen no battoliri Musaylamatu Al-Kazzab ko nelaaɗo monti nafabu makko on. Ko Musaylamatu bun Habib Al-Kazzab o wiyete, ko Musaylamatu bun Habib tum o wiyete noon. Innama sammahu kazzaban ar-rasul. Jonno Musaylamatu bun Habib Al-Kazzab fottande makko e Habib bun Zaydin Al-Ansari ko ɗon heɓete ndiɗo piidi. Taɓen e ngurna makko ɗan wondema kaɗo dina islam wonaafi mawɓe ɓen tum, bal kaɗo dina islam ko fi sukaaɓe ɓen. Yo taw mawɓe ɓen ko sukaaɓe diina hari ara wana teɗɗitaaɓe hocca buga nderto. Yo taw koye ɗum shabba fil islam, ara koye taw koye islam ko nawyi, koye islam o furɗi. Oɗo dillanay tum islam haa maaɗa. Kono si tawi ko aduna o dogee mum haa o furɗi, ko aduna o dogani haa o nawyi, ko aduna o dogani haa o ronki, si o yiltitike islam ko sakkagol islam tungu ɗuuɗata waɗude. Ko waɗi noon o haqqitoto ɗowira e islamu aduna o tunden feedi ɗum kaɗum no wirnani en wirnanaaki en. Ɗum e ngara yiugol ɗum e ngurnan oɗo wondema neɗɗo on ko ma o eto o tabita e oɗo gonga mo sikkitaake e muɗum haysi hewti taƴitirgol mo kucum kucum, haysi hewti huɓɓugol yiite ukka mo nder ton o muñño. Ko waɗi noon lette bani adama ɗen kaaduna ɗo kone satti o ɗeɓɓindirtaake lette joomi men ɗen ñannde ɗa ta ɗeɓɓindirtaake to iɗan on kidi haana wattitirde ko ɓuri fanɗude kon e lette fiiyo henno ko ɓuri mawnude kon e lette hara mo mari hakki. Ko ɗum ɗon oɗo Habibu bun Zaydin jannata en Al-Ansari ɓe wi e ngaroya yiugol e ɓista makko on huunde nde tawata nde meeɗaka yewteede julɗo mo meeɗaali nande ɗum ɗum ronka mo aaninde ɗum ronka mo ɓeydude haa ka jooɗiɗen ɗo no gasana enen huɓɓorto tan faamaali yewtere. Ko yewtere nde tawata nde meeɗaka yewtaneede bani adama haa nde gasa, sinaa nde battinay e makko nde fuɗinay e makko ko nafata mo. Wiiɗen yewteede ngurnan Habibu bun Zaydi ronka ɗum nafude no gasa naa enen huɓɓoto e yiɗaa ɗum kadi kaa ɓayri alaama marri tarih yewtaaɗo ngurnan Habibu bun Zaydi woyata asa yaziduhu quwwatan fil iman yaziduhu sabatan ala alhaq wa yaziduhu yaqinan ala alislam. O heɓay ɗiɗo tati enen kadi ko ɗi faala ɗen goy en yiɗaa enen kadi faɗude ɗi ɓaawnde yewta ɗen ɗi. Si wonaa hara ko yewtowo on jarribora anngal waawugol yewtugol no faamoro ko allah subahanahu wa taala danndeen ɗum. Kono ngurdam makko ɗan no hawni moƴƴa, ko kono ko selludi dum hakkille den be notti din terde de kono terde ko mirahu wadiku mirahu wadiku non adama kun ko anda ko maray kun ombalo ombirku kutuma omba wo wade ko adi non ko wadete makkun kon na ko tunata yonki dinon jodi te ferde ombine wattu gol don goddum harayno way walowu gol diyan e der holonde hikkile onde ne hewata wala hi bude diyan na ka hippi lon undu ko wontiri le a jogoy fani wangal arda wa hibbi dow don goto yata ala jogoy goto yata ala hibbude kono fo fotta ya hebbin tande ha hewe koni non way kitai berre den jannama darto lallallahu ta'ala an yanfa bihi al mutakallima bi nafsi wal mustami'ina ala wajhi al khusus wal muslimina ala wajhi al umum allah subhanahu wa ta'ala nafire harabi habib ibn zaidin konira don ma kani mubarakallahu alaykum min ahli bayti rahimakumullahu min ahli bayti tundo ko min sana'ir rasul ala habibin wa ali bayti wa fi baytin tatadawwa'u tuyubul iman fi kulli ruknin min arkani wa yaluhu suwaru tadhiya wal fida'i ala jabini kulli sakinin min sukkani نشأ حبيب بن زيد الأنصاري ودرج فأبوه هو زيد بن عاصم طليعة المسلمين في يثرب وأحد السبعين الذين شهدوا العقبة وشاهدوا أو شدوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبايعين ومعه زوجته وولداه وأمه هي أم عمارة نتيبة المازنية أول امرأة حملت الصلاح أي السلاح دفاعا عن دين الله وزيادا عن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخوه هو عبد الله بن زيد الذي جعل نحره دون نحره صلى الله عليه وآله وسلم وصدره دون صدره يوم أحد حتى قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بارك الله عليكم من أهل بيت رحمكم الله من أهل بيت نفض النور الإلهي إلى قلب حبيب بن زيد وهو غض طري فاستقر فيه وتمكن منه وكتب له أن يمضي مع أمه وأبيه وخالته وأخيه إلى مكة ليسهم مع النفر السبعين من الغر الميامين في صنع تاريخ الإسلام حيث مد يده الصغيرة وبايع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تحت جنه الظلام أو الظلام بيعة العقبة ومنذ ذلك اليوم غدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أحب إليه من أمه وأبيه وأصبح الإسلام أغلى عنده من نفسه التي بين جنبيه لم يشهد حبيب بن زيد بدرا لأنه كان يومئذ صغيرا جدا ولم يكتب له شرف الإسهام في أحد لأنه كان ما يزال دون حمل السلاح لكنه شهد بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان له في كل منها راية عزة وصحيفة مجد وموقف فداء غير أن هذه المشاهد على عظمتها وروعتها لم تكن في حقيقتها سوى إعداد ضخم للموقف الكبير الذي سنسوق لك حديثه والذي سيهز ضميرك في عنف كما هز ضمائر ملايين المسلمين منذ عصر النبوة وإلى يومنا الذي نحن فيه من ذلك دم فدندوني تقديم حبيب بن زيد كما أورده شيخ عبد الرحمن آل باشا حفظه الله بماكي أورد حبيب بن زيد الأنصاري كنلا أنت رميد بماكي barakallahu alaykum ya allah wa barke e modon kono ye yimbe suudu be ngure ze odo habib wa rahmakumullahu ya allah yurmin min ahli baytin timorde yimbe suudu wo ko wadi non wadi ke suudu woturu e der madina ahli akhirat do tawa ta tafadawa dinasako barngol koko yete gondinal e der sugale suudu non do fakku may e yimbe wonde der suudu non do fakku may dinasako kadi bi mana noneji e mbadeji koko yete layyagol hore mudum e sottirgol hore mudum islam dum hino windi e dow tiine kala hodudo e der bendon galle nawyi non mi ama o wiyeteɗo Habibu bin Zaidin al Ansari on jandi e nder Madinatul Munawwara tawi galle maɓɓe ɗen ɗe foppu majje fuɗɗori nene makko baabe makko kanko hoore makko koto makko e nder suudu maɓɓe ɗum ndu foppu mayru ala cefere e nder Madina ndu fo ko ala arkanihi kullihi ala jabini kulli fatini min sukkanihi ɗen ɗon galle hoɓeɓe nden ɗon ɓen fof ko julɓe gonɗirɓe ɗum ɗuɗa tumbonirɓe ka ɗum buyronku ɗum ko heewi kon sa naati e galle sa yi jom galle on no kinni haaɗa e makko ka ko heewi kon e galle si a naati a tawi debbo no tinni haaɗa e makko ko heewi kon e galle si a naati a tawi ɓiɓɓe ɓen no tinni a tawa koye maɓɓe haaɗi tawgol nene o baaba o ɓiɓɓe ɓe suudu ndu fowdi no fewti e hunde wootere hino himmani hunde wootere hino darani hunde wootere haha shay un nadirum fil alam ɗuuɗa e tagorde ɗano ɗuuɗi ɓe yeddi ɗum yonkiru haɓa la nonkir wala yonkiruhu illa mutakabir yeddata ɗum sina mawninkiniɗo ɓeɗo galle noon ko ɗum sinelaɗon ɓe makani ɗe barakallahu alaykum min ahli baytin ala ittitaɓo wa rahimakumullahu min ahli baytin nelaɗo majjaka wonɓe nder galle ɗe so wi baɓe ngoɗo wiyeteɗo Habib ko wiyeteɗo Zaid ibn Asim jeyaɗo e yaltunoɓe Yasriba worɓe capanɗe jeeɗiɗo yaltunoɓe ka bay'a al aqaba athaliya worɓe capanɗe jeeɗiɗo iwnoɓe Madina ɓen yehi yeyodiroy e nelaɗo islam o baɓe makko hina jeyano e ɓen kanko Zaid oɗo Habibun Zaidin no jeyano e ɓen nene makko no jeyano e ɓen koto makko Abdullahi bun Zaidin no jeyano e ɓen fuya jongalle ɗen moogu fuuna mi yahanta en koni wonde waɗi fof yehi tawi yeeyodirgol e nelaɗo e nden ɗon ñalande e nder makka ko hunde sattunode fi raya saabu wona yo kourais anni yewodiral ngal hakkunde nelaɗo e maɓɓe ko tumbere jemma e ñiwre nde goto yiyata oya andita yeyodira tawi koye acce ha fo ɗano molte halde ka fotte yeyodire islam parte hara kadi goɗɗo suusta so ñinde ɗum oɗo noon mooɓi ɓey ngure mum nde wondude ngoɗo masibo weeɓitingo fof no wawi ɓe nangga en ɓe wara en no wawi ma en kala no woɗi ko ala kullin fumahi mayɗo o mayi e lawol moƴƴere artoyɗo wo ko ɗum ɗaffa fa caali goto ka nde suudu koni wonne waɗi ɗum la ha kala ɓe yehi ɓe ɓeɗo jeeya e salmodirɓe nelaɗo jungo e sookeho e dow islam ko ɗum si ɓeɗo wi'a wurrul mayamini wala sahabatihi al wurri lmayamin al wurru lugatan ko al karimu bi mana ko karimu lmayamini ko ɓe tawata juuɗe maɓɓe nawi fof ko teddu ɗum ko waɗi noon ko salmodirta e nelaɗo newre ma ñaamo e newre nelaɗo ñaamo ngo teddi hurri mayami ko don sahaba ben wadana fi kala yiru dirbe ne lado yadan bi yadin fayaminuhu karimun ila taquma sa babe makko non ne jiano e ben yewi dirno be ne lado den nyande yadan bi yadin kanko odo habibu mun zaidin ne jiano e ben tay ko fay ko ni bayri ghazwat badrin o wawano yahude sabu ko fayku Uhud o wawali yahude say ko o fayku nelaɗo kaya ka baɓe makko yaadi e makko yeyodire nelaɗo bayatul aqaba ɓe arti ko fanndi o duuɓi joyi jeɗɗi wontuno ɗon si jihaadi yaha ara o ñanɗi kono himɓe ɗen no tumi ɓe yehi ɓe yeyodira ɓe arti ɓe arti de Musa Abu bun Umayr السفير الأول في الإسلام طيب أرتي كان عبد الله بن زيد كتو مكو حبيب بن زيد باب مود يوم ما بأرتي بهوني مدينة هاجي هاجي من هوتي بدر نلا بوين دي أهو بوين دالي مكانكو حبيب لصغره كيو بينا تاتم بعد كافة حبيبه ɓe accimono o hoɓe hewti ɓe windalimo le sigarihi ene faykon koye hiɗi musidɓe juɓɓe esel meɗiɗe tariha gurdan nelaɗo no ɓe neyri fayɓe ɓen fo kaɓe lowi haqqille maɓɓe faykon koye hiɗi ha janda e meɗi leyirde ɗum ene si fayɓe ɓen fiji mawɓe ɓen ko honɗum wonoy tan ene mawɗo no jibine kon ɗo ni nawyide si fayɓen fiji kon ɗo ni nawoyde nafijoɗo ɓe tay ko ɗum noon nanata ɓen no faykum keccum ƴiƴam mum ma diwa goto salati ɗum hay mawɓe ƴiƴam mum si diwali harayo mari ɗum ko ɗaynugol hoore mum noon ko naadugol e haqqille fayɓe ɓen yoɓe wonu fus sigaru yawu si yuhlumen imma la chakka ɗum ñano alaka jibinede mawɗo meeɗaka jibinede o fayko wona jibineede ne e ha janɗa ha mawna siɓe fiji a yimoɓe fijoyoɓe aray moƴƴi moƴƴi haaji on tawi ɓe wi ngal ɗo gonɗinal naate ɓernde oɗo wiyeteɗo Habibu bun Zaidin newi kadi ka nder ɓernde makko ha kanko tigiri ɓe wi gila ka tumbere hoore makko kanko Habibu bun Zaidin haa ka nder teppe makko tawi kulluhu ko iman alaka ittita watamaskana al imanu fi qalbihi min rasihi ila kadamai o fo ko imanullah alaka ittita tawi areno yugol ɗum yeeso seeɗa tawen mo imanu mum yahata ara woni jinndude teeɗata ko sifa ɗum sanarahu fi madar inchallah on sayi ɓe yaadi wiiɗe madina haa ɓe arti ko ɗum so wi almayamin min wurril mayamin joni en anndi ko ɗum limaga summu al wurru lmayamin ko tedduɓe ñaame on sayi ɓe arti madina nelaaɗooni madina yer ko wonta makka ko yer ko wonta kon ɓe feri ɓe ari ɓe tawti ɓe madina badrin fewndi baaɓe sanataini minal hijra tawi habibun zaydin sahir o wata yaade jihaadi kanko abdoullahi ibnu umar en fo tawi ɓe wata yaade jihaadi o hoɓe hewti fay ɓe buy ari ha ibnu umar wi miino men ñannden fatal ansar sukaaɓe ansar sino ara daroro hoore kolliɗi fiyo nelaaɗo faamu ko ɗon ɓe fotata junnduɓe winna ɓe iyoɓe maawe fi sabilillah yaasi enen koya saane sinaɓeɗa janngoygol ɓeeɗo no windeede maayoygol ɗum ko gootu o fof kon ɓiɓɓe julɓe ka an ko a ɓiɓɓe kefeero ɓe aray nelaaɗo ndaara e woni ibnu mari min wattini meɗen daroro hoore kolli ɗin min ƴeŋa fiyo nelaaɗo yi min njanɗi ɓenna oktobuku kono buy amen tawi hiɓe anndi ɗum ɓe anndi duuɓi ɗin ɓennan habbo haa yeeso gokko e makko e hoota jooɗoɗa wulla haa ronka si yiltama ka maayoyte ton woɓɓe ko ñande wiya hoota ka janngoyte toon wosuuɗo yiitataake su oɗo no wullude fi yiltaama ka mayde oɗa no weltaade fi yiltaama ka janngoyte toon ene yaaɗo jannde wo maa wehe yaaɗo jihaadi noon ko ɗum o habbana ko artugol kaa ko maayugol yaaɗo jannde ko habbana ko artugol so maayi koko heewaa waɗde kaa yahuɗo jihaadi ko mayde habbana si o artii koko tanginaaka kaa ɓeeɗaa ɓe wullanii ɗa ko ɓe yiltaa ɗon kon ooɗoo jalanii ko yiltii ɗaa kon ɓeeɗoo fof ko abnaul muslimin ko ɓe ɓiɓɓe julɓe kamɓe kadi ko ɓe muslimin alhaaga hakkud kaen faamaali a watten haqqille ɗum nelaaɗo ko nayiri ɓiɓɓe julɓe ɓe koye ɓewnu towɓe himmee kaa diine islam hara ko nafata ɓe laa hara ɓe yiltortaa ɗum ɓaawo balko si ɓe yiltaama ɗum sadda ɓayre yii sahaabaaɓe ɗuuɗuɓe e suratu tawba ɓe tawata si ariino wi'ii nelaaɗo miin mi alaa mbaɗɗateeri mi alaa aala mi alaa ko mi yaara mi yiɗaa heddaade ɗoo nelaaɗo walleela mi yaha nelaaɗo maa ka laa ajidu maa ahmilukum alayhi jonmi wii tawalla wa ayunuhum tafiidu min addam'i hazanan allah yajidu ɓe wulla ɗino yahaali ka men maayoyta kon aran ɗum noo fooɗo ni ɓee himme no ferti taa wallahu musta'an ɓe arti ɗiino jehaadiiji ɗiɗi o tawaaka li sigarihi ɓayri ɗum ɗon feƴƴi hikkuɗi ɗon min ndin foppu majji haa nelaaɗo feƴƴi ni habibu bun zeydin luttitaali ɓaawo e jihaadi islam kala ka wiya yahen a taway ko arano ko waɗi noon neene makko karmo kooɓe wiyay ɗuuɗaali jibinooɓe waɓe o jibini ɓe wan noon ko waawnooɗo ne'ude ko ne'iraynooɗo layyagol wiyugol maayo ñannde maayiɗaa wo no moƴƴi yo taw tun no moƴƴi ka maayiɗaa ɗon ko ɗum woni needi mum ko ɗum muyninirte ko ɗum entirte ko ɗum waɗirtee fof maayo ko a maayoowo wataa maayo sinaaka moƴƴi ñannde maayiɗaa wo no moƴƴi o wulay mayde on yaawi asma binta aboubacre radiallahu anhu radiallahu anha ɓayri zoubayre bonil awam ari waynike mo wii hannde miɗo yaade jihaadi hajjaaji fo ɓiila wii warayla nene toranelam yaa njangino ɗum ɗo asma wii no tawi o wumi ɗi o ni ɓattiilam mi ndaare si tawi ko a gorko yahoo fii jihaadi mi meeme ɓay mi yiyataa o ɓatti o memi mo gila ka hoore haa ka kette o wii ko ɗum haddi waɗuɗaa ɗo nder o wii ko wudere ɓoyi subhanallah ya zoubayre yahoo jihaadi gorko waɗataa wudere yaha jihaadi si a maayi a wirtoto e juuɗe heeferaaɓe seeɗa fenditi ko mayde wonɗaa yaade pittu isaaro on watta sarawiil baraya waɗataa ko tawta so a maayi no waalorɗaa o goɗɗo yiyataa awra maa o pittu ɗum o moƴƴinani mo baraya o dadi mo haa moƴƴi ko wiyeten ɗo kon ngembugol ɓisugol farta o wii yahoo mayde ko nii waɗata yahu sii yiiɗaallo yo allah subahanahu wa taala holnindiro en ka nder aljanna makko rewɓe ɗuɗuɓe meɗen ko wiigol jihaadi ma wiita rewka daara taa yahu taa wii noon ko mi wiita yahude ta yahu fiw toon no wuli toon no muuji toon no waɗi ni toon no waɗi ni toon no waɗi ni oɗo noon wii sa yehi e yiidaali en ko esee ɓe ko ɓe gootu ɓe fof naa ɓe rewɓe ɓe fof kadi ko ɓe julɓe kaa fof kadi ko gonɗinɓe kaa wal jawaabu ma tarawna idan wo ɓayri sai oɗo habibun zeydin tawaama gila ɓaawo uhud wo e ɗinɗo fof jonde meɗen nden ɗo humpaaka ko feƴƴinno e ɗin jonde men nden ko humpa koko feƴƴindinni e o wiyeteeɗo musaylamatu kaddab al yamani issa mo tawata gila o fuɗɗaa filleede ka o filla wota ya huzzu damira o dillinayi wonkii bani adama ɗum noon dillini malayinil muslimina dun deji na yen ngenen do alasna min al muslimin bala nahnu minhum bi idhnillah joni ko honnu woni sabo on isa konde nela do noddi alayhi salatu wassalam haka hikande jena yire fergu mabbe islam hebi dole sunna no saki awa leede arabu den no iwrude yaafi aranata islam afwajan har ko dente dente ha hebi e ben iwrude fi sanati tafi'a arnoɓe minal arab wufduji dente dente arde naati islam golle ñol wiyetegol banu hanifa ngol tawta musaylamatul kadab koye maggol jeeya hiɓe jeeya yamama ɓe fokkiti iwgol tonɓe ɗuuɗuɓe kala mo hettaki argol neli yottinana min kadi mi tawti islamu o musaylamatul kadabu jeeya e yot nelunoɓe ɗum ha yotti e nelaɓe ɓe ari ɓe weedi ɓe yeeyondiri e nelaɗo islam ɓe yottini nelal oɗo musaylama nelaɗo jaɓani mo ɓe wayniti nelaɗo fandi ɓe fandari ndeɓe fandaki hay e goto e dente arde naati islam banu hanifa ɓe waɗani ɓe fandari moolanaɓe ɓe hooti islam no contini ino naateɓe ino ɓutti amana no wooɗi fijiriɗi bonɗi jogi nelaɗo moƴa e ɓe yimɓe arano maɓɓe oɗo wiyeteɗo musaylamatu bun habibi al hanafiyi al kazab e oɗo wiyeteɗo al aswadul unsi ko ɓeɗo ɗiɗo nodditi annaban kaku tay nelaɗo no wuuri al aswadul unsi ko yaman o wonno kana fi yaman musaylamatul kazab ko yamama wonno musaylamatul kazab dari yamama noddi o noddi o noddiri seeɗa seeɗa ha o holliti yimɓe ɓen nelal ngal ngal nelaɓe jonnangal himo jaɓi ko ngal gongal kono joomi men fecciingal jonnimo geɓalle muɗum nelaɗo ɓetti makka e madina ko hikkori ɗon kanko musaylama o jonnama yamama e ko yaari ton annabankako makko ngun no dogira ga wono annabankako nelaɗon dogirde to annabankako makko ngun huuɓita to wono annabankako nelaɗo ngun huuɓitira ga o noddi ɗum noon heɓinotiɓe moƴƴa tawi ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe koɓe notorima ko afabiya wiwgol ko siɗɗo amen on tawta kala ka halka bonna lanca a tawa afabiya ko ardi ɗum ɗo sa wona moƴƴa yimɓe ɓen ɗaɓɓata wona nafowo ɗaɓɓete ko siɗɗo amen on majjere ɓuraɗum on sayi musaylamatu kadabu windi leter yamama neli ha e nelaɗo e jonni worɓe ɗiɗo o winaɓe jonnanonmi muhammadu oɗo leter tawi musaylamatu kadab hino windi nder kon o wi amma badu fa inni qad ushriktu fil amri ma'aka wa inna lana nisfa al ardi wa li quraishin nisfa al ardi walakinna quraishan qaumun ya'tadun oɗum ɗoni kaleter wa ba'ta al kitaba ma'a rajulaini min rijali falamma quri al kitabu linnabiyi alayhi salatu wassalam qala lirrajulaini wa ma taqulani antuma fa ajaba naqulu kama qala fa qala lahuma amma wallahi laula anna arrusula la tuqtal la darabtu unuqakuma thumma kataba ila musaylama risalatan jaa'a fiha بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب كنوفن بانيين Musailama bin Habibin al-Hanafi majji nenyan kazzabu teddi dalado mo jammi o may day be maati assalamu ala man ittaba al-huda amma ba'du fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal akhiratu lil muttaqin lateronni halakan duda ka Musailama to kazzabu indi lakar immini warda dido wi ndarton haray fi fekki ko mi ardini do ko jomi an kafidi en nelangal ida herori tommi do herori gay fekki aduna on didi buray sino jogi fedde ko heddi ko meden jogi dum ko mi woni on annabaja haray non quraishi an ko den ko be andirabe tonyugol kala wi do kafida e mabbe ti fa dum ta tonyan non Elama, kandab. Poin ini leterong, warga bendi dan nabi hata woi nelato jenni nelato leterong. Nelato non di janggo wa leterong wa janggi. Nelato pari hiri sehaga si. Demaki onon teh nelato do di do. Kohon mi yudong ya koko windi do. Meme, koko yi, kon me yi, ko annaba, ko nelato. Nelaɗo ɓe maaki ɗon gondini ɗum ɓe wii hi ɓe maaki wallahi sinno wanano tawde nelaɗo si o nelaama haysi ko kefeere no harmi wargol mo ka islam mi warayno kono hooto ndaare ɗum ngal ya ihwa e gari ayiigol Musailamatul Kazzabu kanko ko waɗi nelaɗo nelaɗo on ndaare ko ɓeeɗo addi kon haa tawni nelaɗo ndaare ko ɓe rukki kon ko ɗum ɗo woni alqasdu wal adlu fil ghadabi wal rida wa fil qasdi wal fakri neɗɗo on kala ko o heɓi o wawa moɓitude hoore makko on ɗon tan oy ko feƴƴina ɗon ko hani feƴƴide ɗon kon tu jeya ko ɓuri himmudeɓu ko satti kadi heɓude saare nelaɗo jaɓali warde ɓeɗo ɓe maki sinno wonano nelaɗo si nelama hakkunde yimɓe kanko on no harmi warugol mo mi warayno on ɓe noddi windo ɓe winditi letter ɓe wi haray bismillahi rahmani rahim oɗo hino iwre muhammadu nelaɗo allahu on himo ya e Musailama fenowo on haray noon kisal ngal yo wonoy dow kala on jokkuɗo peewal ko ɗum annabi Musa wiyanno firaw wassalamu ala man ittaba al huda ɓe maki si ɗum feƴƴi ndi leydi ko joomi men jeydi na goɗɗo goo o roninay noon ndiɗo leydi kala mo faala e jiyaɓe makko ɓen ko juuti noon juutino wo battane moƴƴo ko kulol joomi men ngol tun heddanoyto haala kan tayno faami nelaɗo ɓetti leter on jonniti nelaɓe addi ɓen ɓe wii jonnito e Musailama adduɓe leter Musailama o nelaɗo neliki ɓen kadi laɗo no wawi wande ɓe mari asalibu dawa hawni ɓe wawno imminde woɓɓe goo ka ɓe acca ɗon adduɓe ɓe kono ɓe jonnitiɓe kamɓe ɓen ni jonniteyeno mi warata on yeehe jonnom ɓe haɓe tawi Musailama ka makko ɓe jonnimo leter on o tappi dunduru makko o nooɗa leter on jangga ɗum detti Musailama moƴƴa satti moƴƴa o ɓurtini fii ɗum moƴƴa o wino wino Muhammadou beway toñamɓe o waɗi ɗum neeɓi seeɗa tun nelaɗo tawi ɓernde mum nden walaki few ɓe nodditi leter goɗɗo goo ɓe windimo kadi tawi oɗa leter yahuɗo wallinali ɓe ɓernde winditi risala jadida ɓe tumminiri sahaba maɓɓe ɓen fow hiɓe andi ko dundarankeejo wa makko ɓe woni nelde e muɗum tawi ɗum no landi sugugol yahoo notoyo ɗum ko waɗi noon aldahibu ila tilka al buqa'a mafkudum warraji'u minha mawlud ɓettuɗo on leter naɓi ka nelaɗo neli ton si o arti tum haray ko jibinaɗo kesum aɗa o yalti aɗum harimo kon ta e maayi ɓe ɓen kaa si o maayori toon harimo windaama e ɓen so o yehi ko on nelaa o suɓi. Kono ɗon anndi no jeya haqqil neɗɗo mooɓoowo yimɓe tawgol himo anndi ɓe o mooɓi ɓen fof, gooto fof ko gaynata, gooto fof ka gaynata, gooto fof ko waawi, gooto fof ko waawata, hara ka anndi ɗum, hara naa hottagol wondirtaa e maɓɓe woni janngugol ɓe nafsiya. Hara gooto fof ɗo anndi nde huunde nde mi faalaa e won ɗo ko gaynata nde maɓɓe ko kaari, hara koon tun kadi jonnataa ɗum elaaɗo no marnoo ɗum moɓɓe. Waɗen misal, ñannde ɓe winndi lettre ji ɗin Madina, ɓe jonnude ɓe faaka ɓe nodda lamɓe heeseraɓen ka islam, ɓayri ɓe heewtii lettre Kisra on, ɓe tummidirno sahaabaɓen fof, ɓe ndaari geece ɗe sabu ko yeeso jannatama bani adam. Siɗa anndi bani adam, si a ndaariimo o ndaariima tabitii seeɗa, o hiñƴii a hiñƴii, a jannga e makko goɗɗum in kunta aalina. ɓe ndaari ɓe haa sahaabaaɓe goo wi'i min wattini meɗen toowi ka fiyo nelaaɗo wattan haqqille amen hara ko min noddaa, kono tawi naaɓantiiɗo ɓe faalaa ko gaynoowo. ɓe fiɓi e ndeer ɓen ɗoo fof fiyoyaw Kisra Abdoullahi bun Huzafata Assahmiyi kaa en yaali ɗum e jonnimo lettere on o yi o waynii ɓeyngure makko nden waynande en ka aljanna ko gaynata sifa ɗum. oɗo si yehii o waɗowee ko wi'aa kon, si a piiridii e neɗɗo tawii ko waran woni konnguɗi makko ɗi on metta e gollondirde haa, kono si tawii ko o warii lan senndugol on mettataasi. kaa si on kidi waynike ɓeynguure mum nden wi'ii en ka aljanna, o si yehi laatinoe ko naɓi ɗum ko taw mo anndi aljanna heɓataako illa bilmawt. kaa te neɗɗo waawanaa neɗɗo e nder tan ɗo ngurnan aduna ko waawi sattinande neɗɗo o sattinantaa mo ɓaawo nde o maayi fof. kaa te wii si neɗɗo hirsiima huttiima wata ɗum mette ko waɗi noon dammol huttugol ngol ɓaawnde ngol hirsa lorrataa ngol fof. wo maa bi juhin bi mayitin iilaamu, neɗɗo so a etike haa o maayi ko waɗuɗaamo ɓaawo ɗon wo muusataamo. Abdoullahi bun Huzafa rondi o lettre naɓi en yiwno ko honnum ɓe wadduno ɓayri o waynino yehi, kono on anndi kanko o artuno taa o heewtaano o heewtuno. o yehi kadi Rome marra taniya Umar kadi ɓayri ngurnanno yehi haa heewtii saakugol yaha kombo kadi o suɓunoo immini Rome ka Kaysar Abdoullahi bun Huzafa. o nganndi anndugol gaynoɓɓen e yimɓe ɓen no moƴƴi haa nelaaɗo suɓi ɗoo ka yahugol Musaylamatu Kazab Habibu bun Zeydin al Ansari, ɓe noddi mo ɓe winndi lettre on ɓe jonni mi wasiimo yo yahu o jonne e Musaylamatu Kazab oɗo lettre. o waynii neene makko, o waynii ɓeynguure nde, o ɗetti mbaɗɗateeri makko o yalti Madina o huccitu. o yeyaa o heewte Yamaama, o yetii haa o newnanaa naatugol ka palee Musaylama, o naati haa ɓe waɗi gite ɗiɗi, o ɗetti lettre on o darii kadi o habbii lettre on janngaa. ɓayri o janngaama tawi koni toon kono tiiɗi moƴƴa no satti ɓuri oya, tawi noon oya kadi heewtii no woni jelu ɗiɗi. jooni noon mone on fof ko ombo ittetee naa yiyaa ɗoon fulɓe Fuuta ɓen wo nanngumo a yiwmo kaa ko nanngaa ɗoon waɗetee. o yii Hubaybe bun Adi ko ɗum kadi heɓunoo nde yimɓe Badrin nelaaɗo fooli Badrin sirkooɓe ɓen Quraych ɓe ronki heɓude fus ko mettata nelaaɗo, ɓayri ɓe nanngii Hubayb ɓe wiino ko mettata nelaaɗo kon fof ɓe waɗa e makko. ɓe nelaaɗo warani ɓe ɓen cappanɗe jeɗɗo, ɓehi cappanɗe jeɗɗo fof ɓe ittay e makko. ko yata balde hiɓe jiisodirde ko honno muusata no warirteɓe ronti heɓude. Kala ko ɓe addi ɓenna no fandi e fuɓay nan tasiru fihi fi shakhsiyati muhammad, ko ma mekkina ɓernde makko e o. woɓɓenna wulne wurere ndiyam nebbam haa ne heewa tewde fota hikkonno ton onɓe ɓenni hara e ɓutti ni no yaawi wo ɗum no yaawi. woɓɓe wi ƴawne mo sallo duñe mo uno, woɓɓe wi o maaya ka hakkunde hara en fowtinmo. woɓɓe wi ɓorne mo ɓoggol ka daande fannde mo o maaya wo o lettotaako ko ɗuuɗi. kala feere addaande nde o wari reeɓe inna hinde fanɗani mo, imo darii ɗe pehe no jonneeji mo nannde. kono ya ahi kulluhu iman, ɗum ɓe haa jaaka e ɗum yaasi. ko ɓe sakkitii innude ko taƴirgol mo kucum kucum. ɓe wii ɗon muusay hara koyeɓe taƴu kumɓe jooɗoɗaa ɓe woola wera e yiɓe haa ɓernde goɗɗo maɓɓe kadi maƴa nde nuɓanɗon laɓum ya ittaɗaa kadi ka faalaa hara kadi jokka ko faalaa fara o no wondi e ndi muuseeji. goɗɗo maƴaɗaa wiya nuɓankum no ya ittoya nokkugoo ka faalaa. ɓe wii ko nii tum ɓernde maɓɓe ɓurti. ɓe waɗiri mo ni kaalaatanooki ko nii ɓe taƴiri mo haa wonki sin yalti ka ndeer ɓanndu. ene ɗum ruttunomo e diina makko kan goɗɗum ene enen ɓe siwi sifa ɗum ene jama on alaa yiltitorde ɓaawo hiisiiji ko nelaaɓe jonni en kon. ene ko woni en yiltude kon hino woodi en ko woni en yiltude e kala yiltiiɗo e oo ɗoo sunna hannde siwanaa ko welata wonki ko ɗum to woni yiltideeɓe ɗum. jooni noon en yi'i ɓee ɗoo rewnaama ɗon. habibu bun zeydin ɓayri heɗi ke haa lettre on janngaama mo saylama seytini haa ɓurti. o wii nannge mo o nanngaa o jogaa. o wii mi waataa mo wadde nii fus ɓernaande ɓuttata sokoye mo haa janngo. ɓe nayi ɓe jolti mo juuɗe e koye e jolokooje tawata o waataa townude koyo daasude e majjo. ɓe marowi mo haa janngo ɓe anti mo saylama darni mo pale on no heewi tew. no pale on heewiri noon kan kadi mo heewi tew ɓuri ɗum. o waɗi si tawii hiɗa yawitii huunde haray ko hiɗa yawitiinde tun wiyetee. o heewtii hajjaaji darni mo mbiimo yaa habib. habibu wi naam. o wii atashhadu anna muhammadan rasulullah. habibu zeydin wi naam ashhadu anna muhammadan rasulullah. saylama deƴƴiti seeɗa o wiimo ya habib atashhadu anni rasulullah. ɗa hooli min komi nelaaɗo allahu on. habibu bun zeydin wii inna fi udunayya samaman an sima'i ma taqulu. imo jolka noon jolokooje joomi men tun anndino ɗo fota. imo weeɓi tani almawt al ana. o wiyaamu saylama ko wonɗaa wowlude ɗon kon joomi anno uddi noppi an ɗin hiɗi faaɗi nde ɗi nanata ɗum naatiiɗi jaaboo ɗum. laa asma fi udunayya samam. joomi on wii summun bukku mum kaa komi faaɗuɗo ɗum ɗo. anndi kon ɗum lanndotoɗaa mi ɗi noppi nana ko a tashhadu anna muhammadan rasulullah ujibuka bi mil'i fami naam. amma sa lanndi kelan hal musaylamatu kaddab rasulullah noppi anndin nanataa ɗum simi nanaaɓe alaa komi jaabo. moodi ɗum ɗo woni yawre on. ɗum ɗo woni jaafere kaa sakki noon. hajjaj oɗo honno musaylama seytini tawi oɗo ɓaynaasi o waawaa e makko ɓuri warugol mo. o inni maccuɗo makko gooto gollo o inni o taƴanin e o huyre oya taƴi moolanaande liɓiɗa sijangino kanko. Siwisi adillu no ma, asabtu no ma, asiku no ma, ahollu no ma, gotun no sajahe ma, habibu wadano unlenyande. Kowaiwa sitaiwa na ema kogotun ita. Ko purtini no ko mahinjali ya ikhwan, gondi nal kwa sabani adama kondiyo mento nandi no rupo. Se ibu, jama on purtini nalgu de hula fi mako. Sase, huile kajama yani to on narali ko tajinde ko honno le tajira ko honto le ita, aina iwa nane ko uurubo. Fainal imana yaf'alul aja'iba. Tundon kan purti mekkude mo kailama no. Oya hadis. Oya. Oya atashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oya. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oya. Oya atashhadu anni Rasulullah. Oya inna fi udhunayya samaman mimma taqulu. Nama tabu. Sakumi jabudu. Musaylama wii tajitu wande. Koyo sajyo noku gokadi wandeya. Olibi takko leya dom. Akihi mudarri wa leggal yurugal. King. La yataharrak. Wa la yatazaza. Wa la yabuti. Wa la yabhalu shayya. Ta annahu gayu huwa. Kunjolni garsan aziman. E yimbe jodi be dalle. Bo mu nyaare makko nem e ko holi ko no urti. Ku cedi di taje e bani adama ya akhi haraw ye ikaki ka dum ittano. Ka bandu makko. Ha. Sala ma tay dum do no metti darsade. Dum do libay woni laamu makko mu. Dum do libay woni ko woni noddude kon e mudu. Ha watti joni. Ono aawi e ferde jokkube Musaylama den be jabi wonde mo Musaylama to kazzab ko kadi Muhammadun Sadiq kono non be wi nena fa inna kazzab bani Habib bi mana Hanifa ahabbu ilaina min Sadiq mudan be watti yalti be gondo ye hey jata wudu de to kono ka gonga wala musaila masala ina wala kombo ha wudu no pitardi hadith ngala wudu de kamenga fusa take kon wallahi muhammadu rasulullah haqqan mare tonno ko te di don kon dum hauli kono en fusa ta arina fi ta nafal arik andi be yari non o tabi kutte idi o libi yimbe be ko hino dari hino yusahisuna ilayhi si be puti ni hene jibi si o si kai si o wulle si o wadai goddo ko dum o warata dai hi mo de bi buri da kambe be wada ka dum de ko furti ni dite ma do kare do hande ta jogi se open tiri da tempo de wofi ki kapti ko lunku patti de hofa mai do ka tiri da hetti de goppu wofi ki ko hette te ko nabo yi guri bawo wingi ka kollu hofa mai do ka kalu surato ki kucce di ta jama e bani adam nyane ya akhi dun dillina limo en andi hadali mo dillinda illa al iman billah ko hola gongo furti kalkulasi do ko sai Musaylama darti kadi mi jiti ko nu wada ta o ko wallinta bernde tara no mo hebir ta dum dogol ko wallinta bernde makko o do nettai fi ko wadi non si ayi a si ayi neddo fi yo wullu tawi sa fi mo beida ta mo si wana jalugol kare kar ham mo yesa ka mo yali be mo fir'aw de fir'aw na nangi mo wi utti na berde mum e mum etti gollo be yobete be fi foccu gol mo ɓe wattinno tuma ɓe foccimo wondu kew fof ko moosugol jala o waɗata. Yurnooɓe tawa hii ko non woniri, ɓe inni wo Fir'auna jonnaali en ɗo yo lettu bani adama o ko seytaani nii ko tampina e ngu bani adama fiyataake jala. Haadihi cheytana jon min on ɗo golle ɗe mi accire ni hay somi heddoto e muɗum ɓe acciti. Haa Fir'auna ari wii kon no wonɗaa jalde, o wii ko hubbullahi taala, ko yiɗugol jooɓi ɓe. O wii a wo hii Fir'auna wiiɗe ɓe sansu noone lette ɗen. Aasiya wii Fir'aun wallahi law qatta'tumuni irban ma zittu min allahi illa hubba. Ko ɗum noon ɓe woni wadde ɗo Habibu bun Zeydin irban baada irbin, woni huyre ɓaawo huyre. Wo haysi ko laɗɗe waɗɗon taƴirɗon mi ni kucum haa mi lanni kucum kun taƴuɗon wo kun ɓeydatalansina yiɗugol joomi men ɓeydamo hoolaade. Fir'auna tawi jooni ko watta ko anndugol hayre doɗɗe ka hoore makko o maya. Nganndi gonɗinan no waɗana ɗum kala wonɗo. O yimbireeɓe Fir'auna ɓe nde ɓe ari ɓe wii wa qaalu bi izzati Fir'aun, ɓe wondiri manngu makko ɓe foolay ɓayri ɓe gonɗini kiikine ɗenno fakko bima anta kawɓe. O nanngi ɓe o fempi woɓɓe, o taƴi koyɗe woɓɓe, o taƴa junngo, o luutindira, o accita ɗum yaaɓe maayde islam. Ɗon won sabu ɗum bimɓe hari ko sirkoɓe mbileeɓe jooni ɓe maayde suhaɗa. Ko on won sabu on al iman naa goɗɗum ngo ala. Ko ɗum o yiiɗe golle ɓe newani ke neɗɗo woyere ko iman on heɓi wo, ɓe sattii ɓe wonkiiki onkidi aamaniiɓe woyere ko gonɗinal ngal lo'i wo. Ko ɗum woni peesamme ne on tawi Musaylamatul Kazzab wattini wiwgol jullaaduhu taƴe haami naatireeni, ɓe watti suɓugol taƴa liɓa. Honna moƴƴi honna ya Habib atashhadu anna Muhammadan rasulullah, o yanam ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Honna atashhadu anni rasulullah, honna fi udhunayya samamun la asma mimma taqul. Ko alaa jaamol ɓuri ɗiɗo anndi si mi nanaali ko wawlataa kon kon no mi faamirta ɗum sakko mi jaɓa ɗum. Ɗum ɗo woni jaaɓagol sukuriya. No way ka joomi men o wii duqu innaka anta la azizul karimu. Ɗum no faamondiri summa subbu fawqa ra'sihi hamim. Ka joomi men o wii hibbe ndiyam wulɗange makko sunneemo letteemo hey meeɗu lette ɗen ko an woni kedduɗo moƴƴo o. Ngal keddungal ɗo ngal moƴƴa kaahi ngal moƴƴi. So a heɗii koɗo a weɗɗitaniimo ɓuri a ndaɗɗii haa moƴƴi a huɓɓii yiite haaƴe huɓɓii ƴurɓe ɗe a addi a hibbii hoore ɗon a werniimo ɗon a wii tooli aray moƴƴi aray o teddii tawi feddaali. Ko ɗum ɗon woni jaafingol neɗɗo on. Ko ɗum haɗi Habibu woola wiya mi annda maa mi gonɗina maa mi waɗata jaatere Musaylama nen ko ngol ɗon konngol wonaa wiigol mi jaɓataa maa mi nanaali maa mi hoolaaki ɗum jaafintaamo. Par ce que ko wiyetee tun o yeddiimo kono ko wiyetee ɗaa o jaafiniimo taw haanaa jaafide non. Ko ɗum so wi mi anaa nande konɗaa wolle tawi ko ɗum woni ko jaafintamo ko. Ko wanonii ɓe kontini hiɓe taƴa Habibu wattii hino wiya ashhadu anna Muhammadan rasulullah hiɓe taƴa nde ɓe taƴi o woola ngol ɗon konngol ɓe witti ɓe wii hatta saara nahwan min nisfihi bid'an muqatta'atan mansuratan ala al ardi wa nisfuhu al akhar kultatan tatakallam. Kanko tun heɓi ka o darii ɗon ɓe taƴi mo haa senngo goo fof lanni heddaaki ɗon sinaaji en. Ɗum ɗon no waali ka leydi no saada ko piɗɗoto no piɗɗo ɗon mo darii nde ɓe taƴi o ashhadu anna Muhammadan rasulullah nelaado no Madina. Ono holli ɓe ka o hoolaaki ɓe, imo yiɗi ɓe ka o yiɗaa ɓe, imo yiɗi ɓe heddi ngoya sengo ko ngon ɗon woni wowlude. Ngoya sengo ta ƴaama no hibbiiɗaa. Ɗum waa teesuɓe haa honto ɗum tiiɗi, haa honto ɗum tabitu. Woni pecce ɗiɗi, feccere goo huɓtaama no waaliiɗaa kucum kucum, ndea feccere no heddii ko ɗum woni wowlude, jaaboo ko woni lanndaade. Ko nganndi ɗum ɗo fof ɗo ko fii ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Kaawanaa ɗum ko ɗum ɗon woni. Kala noon ɓe yiide rewii ɗo lettaama ko fii ɗum fiyo islamu ñiiɓu tum. Annabi Ibrahim ko woni sabu haa ɓe ɗettaaɓe bugaa e ndeer yiite, naa goɗɗo ɓe yennunoo, naa goɗɗo ɓe tiinoo, naa goɗɗo ɓe warnoo, kaa ko honnu. Ko ɓe wii ɓe alaa reweteeɗo sina joomi men tabaraka wa taala. Ɗum ruudu bug kan aan wii ɗum waawataa wonde huɓɓi yiite o bugii ɓe ndeer ton. Tawi noon jaraliiɓe si tawi koye ɓe buga ka ndeer yiitee ɓe yahu ɓe yahda e muuɗum. En anndienen hannde sen jokkii issa sanjaaɓe e islam ɓen, en heɓataa tataɓal muuɗum, maa ɗum sappaɓal muuɗum, si feccaama sappa ɓum kon wonaa ɓe letteede ɗum emen enen. Kaano woodi ala ɓen ɗo noon si ɓe tabitii wonndude ɗen ɗon lette sattude, enen en dogii wonndude o ɗoo sama kala e nguuɗoo ɓuttu, ɓayri lette men nan enen ko ɓuttu. Si en accitii sabu nguuɗoo ɓuttu, kamɓe ɓe maayidii e on ɗon soñdaa. Si en wii en fottoye ka ndeer aljanna, hara en lanndoto ko aljanna hommo. Komo jooɓi men tagi on, si en wii hii hara ene jooɓi men ko enen ɓuri yiɗude annabaɓe, ko enen o ɓuri yiɗde sahaabaaɓe ɓen, ko enen o ɓuri yiɗude ɓee ɗoo. O ndaara ɓe haa ɓe maayo fii muuɗum, o honnoya ɓe ton. O ndaara en haa yedden ɗum dogen accite ɗum, o honnoya en ton. Te o wii laa dulmal yawma, ɓen taƴƴinii ɗum hare. Si ɗum woni tanjinaare hare tanjinaare men nde ɗaynii on tidi. Koɗum si tawii ɓe wii ko attii jannude ɗeeɗo mofte ngal ɗo gollal muñagol sabita haa ñannde maayi e diina kala ko satti ko annabi Ibrahim. Koɗum si jooni men wiiɓe wa ibrahima alladi waffa. Alaa ngal jooni men fayde yo ɓe feƴƴiin ɓe rontingal feƴƴinoyde. Ɓe wii ara ɗum ɗum jooni men accii ɓe lanndaade bablul naf, yo ɓe ɗettu wonki kimɓe watta e juuɗe makko, ɓe wattike e juuɗe makko. Si ɓe bugo ka nder yiɓe buge ka nder yiite gasi. Jooni men danndi ɓe wa gulnaa ya naaru kuuni bardan wa salaman ala annabi Ibrahima. No fellitunoo nge yiite wonta e bardan wa salaman ka ɓe yahata. Ɓe wii ɓe woni haa ɓe heɓi duuɓi teemedere manku ɗum ɓe jibini ɓiɗɗo Ismail. Jooni men acci haa ka ɓiɗɗo ɓuri welde ɗon, wii walli mo hirsanaami, a meeɗaali jibinde goɗɗo, meeɗaali heɓude ɓiɗɗo, hirsanan mo layya. Annabi Ibrahima wallini, falamma aslama wa tallahu jabi, ɓe wallini hirsugol. Jooni men wii moƴƴi, hango mi anndii ko mi wiima o a waɗa hay so welataa wontude. Ɓe wii o annabi Ibrahim badala jasadahu lil miran wa waladahu lil qurban wa malahu lil difan fa radiyallahu anhu wa ja'alahu imaman lil umma. Ko ɗiɗo tati neɗɗo ɓuri marde, ko sikki e makko, ko wonki makko ki e ɓiɗɗo makko on e jawdi makko ni. Annden ko teddi ɓuri ɗum e neɗɗo on aadi on. Aranaa e wii islamu o neɗɗo aadi, ko ɗum ɓurani mo ɗiɗo tati ha wonki makko ki taw ardiniki ɓiɗɗo makko on, o ardini jawdi makko ndi, o naɓindi ɗon, ono hutitii ɗo o hututaaki ɗon. Ko ɗum si ɓeeɗo wakkilii layyagol hoore mum li haha din. On tawi ɓe wii summa faadat ruhuhu wa ala shafatayhi tahirataini ismu nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alladhi bayaahu laylatal aqaba wa ko jogitino ka o dari don mo tajede ko tabin tinni mo hatay o suusa ta siwana tabitugol ko yeyo nirangal o yeyo dirno e nelaado ngal ka bayatul aqaba fani ya mat makka e der den niure be jogi jungo makko ngom be wawlani mo wodi kongudi di be wawluno naati ka noppi makko ko din woni o yejjitaali haa ma woni yeyo ndirene la ko yadan bi yadin kaffan bi kaffin annahu rasulullahi haqqan wa sidqa wa kaifa a'tarifu li ghayrihi hadha mi jabaniɓe ka wirni niwre jemma ko ɓe nelaɗo haa e ɗe ɗo mofte ko jomumen neli ɓe tawa mi jaɓi ɗum ko honno mi weddorto mi jaɓana goɗɗo goo mo wona ɓen ɗum kadi haranami jamfotoɗo wo komi wino ɗon ko mo ashhadu anna muhammadan rasulullahi ka bay'a wo ko ɗum o maayi ɗum ari moƴƴi ka moƴƴali ari moƴƴi ewande makko iwi yamama tawo e nelaɗo musaylama warimo o yi nelaɗo salike warde nelaɓe musaylama ɓen kono musaylama wari nelaɗo nelaɗo o ta ko waɗi noon almuminuna nasaha walmunafiquna fasaka to rasasa kadi julɗo ko sakki o jamfotaka nafiqijo ko sakki sakki o nundata laaɓata reedu kadi nafiqijo iw ko ɗum si jonmi wi almuminuna walmuminatu baduhum awliyau badin yamuruna wa yanhauna anil munkar ka amma almunafiquna ko yamuruna bilmunkari wa yanhauna ɓe koɓe gootum naaɓe gootum nelaaɗo yeeti ɗum nene makko wondema musaylama wari ɗiɗɗo ma on debbo on wii ɗum ko fi sabilillah ɗum na fuy noon nelaaɗo ɓayri tun ko ɗonko maayi no moƴƴi ko ni wonde waɗirde nani wona waɗirede jama on ko kalkilta ko maayi ɗon wona kaw maayi ɗon ɗum woni muskila on nelaaɗo ɓayri feƴƴini acci ɗum ɗo oɗo habibun zeydin warama e juuɗe musaylama tawi wiɗe musaylama fuɗɗike noddude nduɗo noddade gurdan nelaɗo ɓe feƴƴini musaylama humpiti nelaɗo feƴƴini awo wi joni o heddori joni ko fala ko fo jaɓanmo ɗum awo aboubacr siddik radiallahu anhu wii tigiri on iɗen mari haɓeteɓe ɗuɗuɓe accituɓe kaɗo dinande nelaɗo feƴƴini e arabuɓe ka dowri ina jeeya noon e haanaɗo askede haɓede musaylamatul kazzab alladi aɗana nubuwa fi zamani nabi si on haɓaka o wara fimakko deƴƴi ponnen dogande islamu kongo bonnoyeɗi o haɓɓi drapo moolanaɗo o immini ikramatu bun abi jahlin ɓayri fokkitama on ɗon arano abdullahi bun zeydin koto habibu bun zeydin jokkiti wi'i o waroya musaylama kamko ko ɗum o yaltiduno madina o wi min golle an ɓen to wonɗen yahude toon ko yitere an yitere musaylama mi soɗa e wokki makko o yaltige ɗum yaaha kono wiɗen musaylamatul kazzab dental ngal o marno tawtugol mo ngal tawi ko asabiya ari no ɗuuɗi moƴƴa ɓayi ɓe ɓurno guluji temeɗɗe jeeɗiɗo yimɓe hara kadi ko suɓaɓe wiya no gayna fiirude no gayna warde ko ɗum sa aboubacr siddiku ɓayri letti drapo on jonni ikrama o ari ɓe ukkodiri go kunniɓe tawno ɗum ɗo wanani ɗettitirte few baraw no ɓuri ɗum a eɓɓatago ɓe yiltiti ɓe windi lettre ha e wosif ɓe wi ko woni gakon na ko sikkuɗako feeɗaɓe régista ɗum wuuroɓe ɓaawo hande kadi tiidatako ɗum ko maayoɓe tun arata ga ganda sen faami faalaɓe gurdan ɓaawo hande tayindu da dara do ko mayu e tun arata ga na mayo do ko mayu be ara ko wi ay mayu non araga ara ko fi yo mayu addi dum ko dum na bata dum do ten non hayti le duuda be gaynay kono fala do hotu de madinati ari na fata mo tin fi جمعين وحرّد المؤمنين على القتال فرّدهم في المدينة جئتني به ولم يترغب التمر في فضل الجهاد في سبيل الله والموت في سبيل الله وفضل راية رفع راية الإسلام حابر بدين ووري قوته إمدي لا أموتن سمي ما يد أو فوق كتاب كينو أرضي خالد بن الوليد يقول يحمل ina jiyaɓe kokkitonoɓe Barra'u bin Malik al-Ansari hay o yahaali o gandi Abdullah bin Zaid yahino kono Ikrama taw ko ɓe ɗuuɗi kon o heɓaali sikra no eɓɓira taw hayno ɓe fiiri nde kayni Khalid bin Walid hewti Aboubakir wi si o hewti yo sangu programme on hutta on imara on wattama e juuɗe makko yo ndaaru ko holno ɗum yarata saabu o meeɗaka andirede ardade jihaade fil jahiliya wa fil islam ronka gañede atto wonde juuɗo meeɗaɓe ardade ronke gañede ko hoɗi mo jeyano e ardinoɓe makka ɓayri o ari o janggi toɓɓere nden ha o gayni o wi ko fokkiti ɗo kon ko huma en heddiɓe ɓe accuɗen toɓen ko ɓen gollitirta ko heddi kon enen ɗo ala hoto madina ɓe fo ɓe wi ko ɗum addimen ɗum marsa i kono sita enen ko mayde nde woni en tusata ko ɗum nafete o sendi julɓe ɓen fo o wi ɗo miɗo fala andude maayo ɓen no foti si maayo yama onon ɓe makka ɓen iwruɓe makka ɓen fo wona nelan feere iwruɓe madina ansar fo wonanammi feere kala mo jeyaka makka e madina yoɓe wonanan tumbere feerere julɓe ɓen wona pecce tati mi yeton no waɗi en ko ɗum woni hutta jihad ko pecce ɓe fof fo woni feere o haɓɓi drapo o jonni makka o haɓɓi drapo o jonni gorko goto mo madina o haɓɓi drapo o jonni arɓe no iwri nokkeli heddiɗɗin fo wona makka e madina ɓe iwri ɓe woni arab o ardini goto e maɓɓe o wi kala momi inni yo yahu kanko tun yo yahu heddiɓɓen yo heɗola ka goto jiji ukko na barani na amugol ni ko mayi goto na jiño ukkoto ɗum ko hakkille o immini acci imminde makka tawi ko sabit bun kayr o jonni ɗon drapo o o wi yahu mo dari ɓawo ko wawno wadde hutta jihad himo dari kanko ko woni janggude ko honno wona mayirede ko honto wona ardede ko honno woniri ko honto woniri joni madina no dari arabu no dari ko makka tun e makko ukkodir fiira fiira fiira fiira fiira fiira ha fo no dari sabit bun kayse dari wi hey abbe mi yeton ko waɗi noon en waɗali taw pere maygol hanno e gayni abbe dara o watti kasange mo yoɗino mo naɓorno kasange makko o ɓornimo haɓɓi ha moƴƴi o waɗi parfum ha moƴƴi o wisimi maayi kami maayi o hara ko ɗon woni ɗaɓuru angu mahi hokkita noon ha ko gila ɗon noon fuɗɗa ko ɗon ɓe gillimi mo tayla ma e ha o tawi joni doole heɓite si tawno ko ɗo haɗanoɓe ari ha yeeso siɓe yiltike ɓawo tun haray woodi ko dilli par ce arɓe ala jaɓude yiltorde ɓawo o suɓi madina o acci ɗon arab o wi ko onon yo ansar yahe mi ardini e moɗon oɗo wiyeteɗo Barra oɗo Barra bin Malik o innimo ya Barra ya fatal ansar alayka bil ada wakkilo mahi Barra waɗi hutuba makko timmuɗo o wi ya maasar al ansar aranun ɗum la yatafakkaranna ahadukum arrujua ila al madina لا مدينة لكم بعد اليوم إنما هو الله وحده والجنة فوق تاوش المفروبي وكتن فوق كتك الجنة أوي من وارتيني بباو وارتيني بأتيني بأتيني بهاو فتي ويهاو ما توي دردون وطالي تم نو غاينة تاهون نكواري نو دي ما دي دو وقبنا جودي دوتون وفام فقو كورة تم دوري وي فان نما هيد اللي وقبنا فدير دين دو ان غاينة تاكو دو يلسي تو دين باو كانكو برا ويلسي دين وي كو ودتين كما تنتم مجرن يمات كندر كورو تون mayo be maya follow up and follow kono du wona ta yaati do ko ton tu wona o wi joni no min on be data ni on si on bugi calendar ko aran yana al bawga al ko kandel kuru ni yani ya ndano ko du wonton de ya ndaka no ton woni de kono si mi titori der ton tu mi uddi sai ba fangal on na ta ke ya ndano si mi maya ba o ke si mi wurai oyi kon hota soppi ni rango ya tire ni taw ko yo nate kon joni fewdi ton non hay adda taake andi porgal hebi ke pedetti mo gawal ni mo gunguno te bugimo o ya de ndaga wal ba ko ngalle ka fa makoka o cikko ni ka der ton ko uli tumo wari do sappo ay ni da mangal ore de guardian da mangal o hirti be sappo no walli ni da o uddi ti ba fangal kadi o walo di e magga de ronki dal o mudde siu o wali e maggal o chati don o ri jumla den nate aw ka ka nata don musala ma bonira bayi be nati be wi be kari hina e barra hakku de kafa en daga wal ko chukki bandu makko no buri kafa de jere kono na fi kana fali o ngandi islam be wi ko lekku ko kun yarata ko jidan juuga be dikungura jono bayi be nati Abdullah ibn Zaid koto odo habib ala ko woni wani retina musaylama kono tay kadi Wahsh ibn Harb ido uri mo joji de kanka de ko dum dum addi Wahsh wara le hay goto yamam sina musaylama kanko ko wi min me gawaru no bappa ne lado Hamza ufut mi do andi ha honto dum metti ne lado mi do faala allazi yukaffiru Allahu bi zalik ko joni an ya horan kam mi dum mi do dabba dum mi do tangini ne hebata do sinan waru on do bombo daga wangal mo warirno Hamza ngal mo so mi ngal nabori kanko ko woni aynude ko walle lan ha hollon mi sayla mo be wi himo mo awa jasi jaka Zaid Abdullah ibn Zaid no wani demo Wahshi no wani demo Wahshi non be yitti ko ne do maskiro palejo wonno mo wo pata ko fanti dum mi wandira no dum o ngandi ko wargol Hamza rindini mo Uhud icce mo maccangan kaku kullo makko nge hindu wino si a wari tum Hamza rew ɗon ta wani to ɓe ngarindi ko ɗum o rindiri o arani kadi ɗo Musaylama o eƴƴi ha fewnditi katawta so tufama ɗon hay so yaade mum o maye o tufimo ɗon ɓayri ɗon o yani ɗon hande kadi yimɓeɓe yi o yani doole maɓɓe ɗen ɓeydi yarude ɓe jogi jurɓe ɓen ari kafaje ɗen adondiri e makko goto fo haɓɓiti ko ɓurtinta ɓen ɓe islamu kon ko ma o waɗa ɗum e o ngandi o fanɓay ɓe taccitimo ha olandi fayri ɗum ɗon timmi nene oɗo Habibun Zaidin fayri humpitama Musaylama warama warɗo ɓiɗɗo makko on o wi ɓernde makko ɓutti si on ɗon waranoka hanno islam no mari fajarre du moola nangal koko on ɗon wara kon eɓɓunoɓe fuɗugol ɓanta gunguno fo heli watti par ce que no andan ala ɓurɗo o marde doole on nden ñanden wiigol haɓa islam ɗumiji temeɗɗe jeɗɗo yimɓe ɗum ko seeɗa noon on say ɓayri ɗum ɗon timmi e yi oɗo darsu wiinen ala ko jonnata en illa albaglu waltadhiya walfida fi dinillah si tawi landike wonki sin jonnaki si landike jawdi ndin jonna si landike waktuma o jonna si landike ma an tigiri tawena haray ko gonga ma walla islam si tawi gotunge ɗiɗo landete miijitoɗa ndaara ko waɗata haray antakalimu fima taɓulu arana gongay ko noddiɗiɗa ko harade to Allah subhanahu wa ta'ala arje sen gondinal darantongal kaado dina islam walde to kaado dina islam labbina nay golleji din arje sen battane moddo dandane battane bondo onafira yewtere nen onafira yewtudo ne yewta ben fo e jilbe ben ala wajhil umum arje sen gondinal tiidungal tabi tayngal walli ko tonal ka do dina islam kadi non hande en haton yimmi dum modja hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fama kana fihi min thawabin fa min allah wa ma kana fihi min khata'in fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh